Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaat-i müslümin, cuma günü iki vaaz ettim size. Hem cuma vakti hem akşam. Birini sayın cumartesine, ne yapayım? Evet. Ama dün Eskişehir Üniversitesi mezunlarına, Eskişehir Üniversitesi'nden mezun olmuş, İstanbul'da iş adamı olmuş veya bir şey görev yapıyor, onlara bir konuşma yaptım Dilruba'da. Ama konferans verdim onlara. Yani bir saatten fazla konuştum. O bir konferans oldu. Efendim, ayrıca da sorular sordular, onları cevaplandırdım. Dolayısıyla onlarla tanışmış olduk. Bir gruba hitap etti. Bir 100 kişi vardı bir iftarda, yani böyle. Onlarla yedik. Şimdi eski toplumlarda peygamberlerin halkla ilişkilerini anlatırken halkın onlara karşı çıkmasını, onlara inanmamasını, onları reddetmesini anlatıyor idik. Efendim, cuma günü akşamı peygamberler de onlara dediler ki, bizi kendi yollarına ulaştıran Allah'a neden tevekkül etmeyelim ki? Yani ne oluyor bize ki yapmayalım bu işi dediler. Ve lenesburanne ala ma azeytumuna. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Ve alallahi felle tevekkelil mütevekkilun. Tevekkül edenler Allah'a dayanırlar demişlerdi. Bu ayeti burada bitirmiştik o gece. Ben sadece ayeti söyledim. Bunun ardından şimdi o halk nasıl peygamberlere cevap verdi, oradan başlıyoruz şimdi. Ve galellezine keferu, inkar edenler dediler, kafirler dediler, lirusulihim, peygamberlerine dediler, lenuhricennekum min erlina, bu ülkeden, bu topraklardan sizi çıkartacağız. Öyle peygamberlik meygamberlik yok. Şimdi döneceğim buraya, manaya vereyim. Ev le te'udunne fi milletine, yahut da siz bizim dinimize döneceksiniz. Ya bizim dinimize dönersiniz ya bu topraklardan gidersiniz dediler. Aynen peygamberimize yapılan işte, Mekke'den çıktı ya. Fe evha ileyhim, bunun üzerine Allahu Teala o peygamberlere vahyetti. Rabbuhum, Allahları, Rableri vahyetti. Lenühlikenne zalimin, merak etmeyin biz bu zalimleri helak edeceğim ben. Peygamberlere vahyetti Allah, ben o zalimleri helak edeceğim, siz o kadar üzülmeyin. Şimdi ayet bu, yani birinci ayetimiz bu. Bu ayeti şimdi analiz edelim, yani analiz demek yumuşatalım, açıklayalım demektir. Şimdi peygamberlere, peygamberlik tarihinde aynısı bizim peygamberimize de olmuş. Şöyle dediler, bu topraklardan çıkacaksınız. İyilerin, temiz insanların ülkelerinde yeri olmadığını bize söylüyor Allahu Teala. Yani bu ayetle bize niye anlatıyor? Yani eskilerin dedikodusunu mu yapıyor Allahu Teala? Yok, bize bir mesaj veriyor. Bizi eğitiyor. Diyor ki, iyilerle kötüler çatışırken mutlaka kötüler iyileri aralarında barındırmazlar. Bunu sosyolojide biz şöyle açıklıyoruz. Bir yerde diyelim 100 tane yoldan çıkmış kadın varsa, aralarına bir namuslu kadın girerse rahatsız olurlar. Onu oradan çıkarmak isterler. Mümkün değil. Aralarına barındırmazlar onu. Bunu Lut peygamber için Allahu Teala Kur'an'da iki defa tekrarlıyor. Bak bir tanesi şimdi söyleyeyim size. Efendim bakın burada فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Sodom halkı, Lut kavmi Hazreti Lut'a şöyle cevap verdi. İlla en galu ahricu ale lutun min karyatikum. Bu Lut kavmini ülkenizden çıkarın. Bu Lut şeyin ailesini. İnnehum unasun yetetahharun. Onlar temizliği seven insanlardır. Ahlaksız ya. Lut kavmi ahlaksız ya. Luti ya. Ha. Şimdi diyorlar ki bu Lut ailesini çıkarın buradan. Çünkü onlar temizliği severler. Bak. Yani adamlar homoseksüel ama temizliği biliyorlar ha. Yani temizliği biliyor. Kendilerinin pis olduğunu da biliyor. Şu hale bak şimdi. O aile diyor Lut ve ailesi onlar temizliği seven adamlardı. Namuslu insanlardı. Çıkar abladan. Şimdi aynı ayetin bir kısmı işte burada cereyan ediyor. Peygamberler iyi insanların en yukarısındaki insanlardır. Toplum diyor ki bunları bu topraklarımızdan sizi çıkartacağız. Yüzüne karşı söylüyor peygamber. Evlete udunne fi milletina. Ya da bizim milletimize döneceksiniz. Dinine demiyor bak dinine, din değil ama bu millet kelimesini genelde alimler din olarak manalandırmışlar. Halbuki millet kelimesinin aynı zamanda ahlaki boyutu var. İnanç boyutu var, ahlaki boyutu var, yaşam tarzı var. Ya bizim yaşam tarzımıza uyarsınız ya da bu topraklardan sizi çıkartacağız. İki şıktan birini seç. Ya bize döneceksiniz, bizim anlayışımıza, bizim yaşayışımıza, bizim inancımıza dönersiniz veya bu ülkeyi terk edersiniz. İki seçenekten biri. Baba. İnsanlık tarihi aynı şimdi de böyle. Aynı şimdi de böyle. Yani bugün memleketimizde de aynı tarz, aynı anlayış yok mu? Falan zihniyette olan adam yaşayamaz aramızda diyor. Onu çıkarmıyor. Bu partiden çıkacak mı diyor. Partiden atıyor dışarı. Bizde partiler tarikat gibi kardeşim. Mürit olacaksın yani. Başkana mürit olacaksın. Hiç iraden olmayacaksın. Sadece el kaldıracaksın oturacaksın aşağı. Konuşmak yok. Soruşmak yok. Ulan tarikatla idare edilir mi memleket? Ulan tarikata karşı çıkıyorlar kendileri tarikat. Bunu diyemiyorlar. Yani abi ben şimdi milletvekili olsam var ya. Giderim o kürsüden mecliste. Yahu tarikatın karşısındasınız ama siz kendiniz tarikatsınız ya. Dehşet bir şeydir bu. Şimdi bunlar peygamberlere diyorlar ki bizim milletimize uymak mecburiyetindesin kardeşim. Şimdi bak iyi dinleyin beni. Nokta nokta ama çok iyi dinleyin ki bu nüansı yakalayın. Allah-u Teala Bakara suresinin 120. ayetinde Hazreti Peygamber'e şunu söylüyor. Şöyle bir otursak da bizim başbakanla sabaha kadar bir sohbet etsek. Ne olurdu? Ha bunları hep okusam ona. Diyor ki Allah-u Teala Peygamber. وَلَنْ تَرْلَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Bak millet. Ya Muhammed. Yahudiler ve Hristiyanlar sen onların milletine tabi olmadıkça senden razı olmazlar. Orada len kullanıyor. Ramazan var mı burada? Yok. Len asla ve kat'a demektir. Ever never İngilizce. İngilizce'de konuştum adam. Asla ve kat'a demektir. Ever never. Ha bu Arapçada da lenle ifade edilir. Len. Asla senden razı olmazlar sen onların milletine tabi olmadıkça. Nedir milleti? Allah-u Teala açıklıyor onu şimdi peygamberimize. Bize tabi. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki yol Allah'ın yoludur. Demek ki millet demek yol demek. Yol. Sen onların yoluna uymadıkça onlar senden razı olmazlar. E nedir bu yol ya Rabbi? Yolu da açıkla bize bakayım. Yani millet yol dedi. Yol nedir? Onu da açıklıyor şimdi. Bak. Ve le inittebe'te ehvâehum. Eğer onların arzularına, isteklerine uyarsan. Yol istek demekmiş. Yani hayat tarzı demekmiş. Anladın mı şimdi? Yani ya Muhammed, sen onların yaşamına, hayat tarzına uymadıkça onlar senden razı olmazlar. Ama tehdide bak şimdi, tehdide. Ve le inittebe'te ehvâhum ba'dellezî câeke minel ilm. Burada sana bir bilgi verdim. Bu bilgiden sonra sen onların arzusuna uyarsan, ma leke, senin için yoktur minallahi, Allah'tan, min veliyin, dostluk, vela, nasır, yardım da yoktur. Ya Muhammed, sen onların arzusuna uyarsan sana ne dostluğum var ne yardımım var, keserim bunları dedi Allahu Teala. Dehşet. Bunu Kanal 5'te anlattım da, o bir gazeteci var, Arap. Benden sonra sözü ona verdi. Bu ayeti okuyup mana verince dedi ki o gazetesi, hocam anlattı dedi, ben diyecek bir şeyim kalmadı. Ben bu ayetin üzerine ne diyebilirim ki dedi. Evet. Dehşettir. Ha demek ki şimdi Allahu Teala iyilerle kötüleri, saldırgan hale gelen kötülüğü bahsediyor. Saldırgan. Bir kötülük var, potansiyel olarak duruyor. O bir şey değil o. Öyle öyle duruyor orada. Göl olmuş duruyor ya. Biraz da sinek konuyor ona. Sinek oluyor yani. Pislik oluyor ama öyle duruyor potansiyel. Ama o pislik akmaya başladı. Yani saldırgan hale geldiği zaman dehşet bir şey duruyor Allah-u Teala. Bu peygamberleri bile yurtlarına çıkarıyorlar. Baksana. Şimdi demek ki şu. Türkiye böyle şimşek vasıtasıyla bir anda Hristiyan olsa bak nasıl Avrupa Birliği'ne giriyor. Yegane mani olan şey Müslümanlığımızdır. Başka bir şey değil. İnanın. Başka bir şey değil. Yok efendim şu insan hakları varmış, bunlar basit şeyler. Zaten sen Avrupa Birliği'ne girdin, oranın parlamentosuna giriyorsun, egemenliğini teslim ediyorsun sen. Bir göstermelik bayrağın kalıyor. Bütün kanunlar orada parlamentoda yapılacak. Sen onları uygulayacaksın zaten. Bir güne değiştireceksin zaten. Senin zaten o hain dediler, mazeret beyan ediyor. Onlar bıraksa. Onlar bir günde bir şey bitecek onlar. FIFA var ya FIFA. FIFA ne yapıyor? Bütün sporun kurallarını yapmıyor mu? Değiştirmiyor mu? Aynı bir gün. Öyle değiştirecek onu. Hukuk da öyle olacak, siyaset de öyle olacak. Biz bir eyalet olacağız yani. Anladın mı sen şimdi? Çok ileri gidiyorsun hoca. Dikkat et ha. Ama olay bu. Şimdi akşam dinlediniz değil mi? Ne dedim Hristiyanlara? Nasıl kükredim orada? Şimdi burada bu sefer böyle konuşunca peygamberlere, şimdi bak Şuayb peygambere ne demişler? Bak şimdi. Bak ne demişler şimdi Şuayb peygambere. O peygamberlerden bir tanesi de o. Yani Şuayb peygamber onu ayrı bir yerde alıyor Allah-u Teala, burada gündeme geliyor. Galel meleullezî nestekberû min kavmihî. Şuayb peygamberin kavminin ileri gelenleri, kibirlileri diyor. Büyükleri. O ileri gelen toplumu idare eden büyükler var ya, o büyükler ha. O büyükler dediler ki, lenuhricenneke ya Şuayb. Ey Şuayb, seni çıkartacağız bu ülkeden. Vellezine amenu ma'ke. Seninle beraber inananları da çıkaracağız. Sadece seni değil. Sana kim inanmışsa bu ülkeyi terk edecek. Biz sizinle burada barınamıyoruz. Sen burada varken tevhid inancını anlatıyorsun. Allah'ın birliğinden bahsediyorsun. Allah'a kulluktan bahsediyorsun. Bizim tanrılarımız var. Bu tanrılarımıza ne uğraşıp duruyorsun sen? Terk et bu ülkeyi. Biz seninle yaşayamayız. Seninle beraber inananlar da gidecek. Min kavmina, bizim kavmimizden. evle teudün nefi milletine, ya da bizim yolumuza döneceksin. Başka hiç seçeneği yok senin. Ya milletimize dönersin yolumuza, ya da çıkarsın burayı. Gale evelev künna kârihin. Yani ben istemesem de mi böyle olacak yani? Siz beni zorluyor musunuz dedi Şuayb peygamber. Yani ben istemiyorum bu memleketten çıkmak. Sizin yolunuza da uymak istemiyorum. Gene çıkacak mıyım? Çıkacaksın baş aşağı. Bak şimdi Şuayb peygamberi de anlattı buradan. Şimdi bak nerelere gittim, sizi gezdirdim. Şu çıkıyor meydana değerli kardeşlerim. İnsanlık tarihi kötülerle iyilerin mücadelesinden dantel gibi örülmüştür. Tarih budur. Tarih iyilerle kötülerin, ama bu bir toplum içerisinde de oluyor bu. Toplumlar arası olduğu gibi, kavimler arası, toplumlar arası olduğu gibi, bir toplumun içerisindeki gruplar arasında da oluyor bu. Şimdi bunları yaşıyorsunuz şu anda. Geçmişte yaşadınız, yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Nasıl kötüler iyilere tahammül edemiyor? Ya Kanal 1'de konuşma yapıyorum. Birisi çıkıp diyor ki, geçen sene değil de bir evvelsin. Ha, o Kanal 1'de diyor. Birisi vaaz edeyi diyor. O ne diyor diyor. Şimdi onu bir siyaset söylüyor. Siyasetçi söylüyor. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Hiç oturup demiyor ki, oturup babadan dinleyeyim. Dinlemiş de uymamış ona çünkü. Bizim söylediklerimiz ona uyması mümkün değil onun kafasına. Kişi pislik dolu çünkü. Efendim, tabii ki bu sıkışıklık anında ya o ya bu deyince halk, toplum, Allahu Teala devreye giriyor. Peygamberlerini koruyacağını söylüyor. Fe evha ileyhim, o peygamberlere Allah vahyetti. Lenühlikenne zalimi, ben o zalimleri helak edeceğim. Siz merak etmeyin. Siz bu sıkışıklığın arasında üçüncü yolu ben koyuyorum diyor Allah-u Teala. Size yol bırakmadılar. Çıkış yolu bırakmadılar ey peygamberlerim diyor Allah-u Teala. Ama ben o üçüncü yolu buluyorum. Nedir o? Onları helak ediyorum. Devre dışı onları çıkarıyorum. Onlar bu dünyadan gidecek. Sizi o ülkeden çıkarmak istediler. Ben onları bu dünyadan çıkarmak istiyorum. Hadi bakalım. Diye vahyetti. Şimdi bunları Yüce Allah niye bize söylüyor? Şunun için söylüyor. Gerçek Müslümanları, hakiki Müslümanları kötüler sıkıştırsa bile Allahu Teala bir çıkış yolu verecek diyor. Olay bu. Şimdi mesela şeye gidelim. Talak suresine gidelim. 28. yüzde. Bak şimdi. Orada ne diyor Allah-u Teala? Bak. Şimdi burada şunun için söylüyor bunu. Allah-u Teala şimdi öyle oluyor ki diyor, aile de diyor savaş haline dönebilir diyor aile içinde. Koca karısını boşayabilir. Yani oradan çıkarmak istiyor. Aynı hiç fark yok. Aileden çıkarıyor karısını şimdi, atıyor dışarı, hiç fark yok bu işin. Ha ülkeden çıkarmışsın adamı, göçe zorlamışsın, ha karıyı attın dışarı, ne fark eder? Ha haklıdır, haksız, o ayrı bir şey. Ama böyle bir savaş olduğu zaman, talak suresi diyor buna, boşanma suresi, orada bak ne diyor şimdi Allah Teala. Ve men yettekillâhe يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا. Kim Allah'a samimiyetle saygı duyarsa ona bir çıkış yolu veririm diyor Allah-u Teala. Yani boşanma olayında, ailedeki kavgada eğer eşler samimi olarak Allah'a saygı duyarlarsa, takva denen bilince, ihlasa ulaşırlarsa, onlara ben bir çıkış yolu veririm de onların gönlünü kaynaştırırım. O boşanmayı engellerim diyor Allah Teala. Üçüncü yol benim. Benim. Bak. Mahraca çıkış yolu demektir. The way out, yahut exit diye biliyorsunuz bu havalimanlarında yazıyor ya, çıkış yolu. Yani merdiven, yangın merdiveni falan. Ha. İşte bu Arapçadan mahrecdir o. Adı onun mahrecdir. Bak şimdi. Ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Ha bu boşanma olayı ola ki ekonomiden dolayı olabilir diyor Allah-u Teala. O zaman hiç ummadıkları yerden onları rızıklandırırım. Yeter ki siz samimi olun. Yeter ki siz bu boşanma ayrılık olayında samimi olun, barışmayı isteyin. Ben derhal devreye gireceğim. Hiç ummadığınız yerden sizi rızıklandıracağım diyor Allah-u Teala. Bak bak bak bak. Bak şimdi. Ve men yetevekkel alallahi. Kim bana güvenirse, kim bana tevekkül ederse, dayanırsa, fehu hasbu, ben ona yeterim. Ben ona yeterim diyor Allah. Ha bu yukarıda bir şey daha diyor. Leallallaha yuhdithu ba'de zalike emra. Bu boşanma olayında adil ol diyor erkeğe. Adil ol. Haksız yere boşama yapma. Eğer adil olursan senin bundan sonra senin için yeni bir iş, yeni bir yol ihdas ederim. Ortaya çıkarım. Yuhdisu ba'de zalike emra. Yeni bir iş, yeni bir oluşum meydana getiririm senin için. Senin içinde, senin ailende. Üf! Ayetlere bak, ayetlere bak. Bu sure var ya. Ha bak şimdi bir tane daha. O kadının diyor boşanmasını da diyor çocuğu emzirmesine kadar bekleyin diyor. Oraya kadar beklersen diyor. Ve men yettekillaha yec'al lehu min emri yusra. Onun işini kolaylaştırırım diyor. O zor bir işti, o boşanma işi falan ha. Ha ben onu kolaylaştırırım diyor Allah-u Teala. Ben sizi barıştırırım, merak etmeyin. Kaç tane şey verdi burada Allah-u Teala. Garanti veriyor, garanti. Ben. Rızık ise veririm derhal, hiç ummadığın yerden veririm. İşini kolaylaştırırım, başka bir iş meydana getiririm. Bir çıkış yolu veririm. Bu sure var ya, dehşet bir suredir bu sure. Efendim 19. cilttedir, okursanız oraya yazılacaksınız onu. Şimdi Allah-u Teala diyor, buyurdu ki ben o zalimleri helak edeceğim. Siz üzülmeyin peygamberlerim, siz üzülmeyin. Bak daha ne yapacağım? Bak daha neler var. Ve lenuskinennekumul erla min ba'dihim. O kafirlerden sonra sizi yeryüzünde iktidar yapacağım. Bak. Sizi iktidar yapacağım. Kime veririm ben bu iktidarı biliyor musun diyor Allah-u Teala. Zalike limen hafe megami ve hafe ba'id. Benim makamımdan korkan, benim vaadimden korkan adamlara ben dünyada iktidar getireceğim diyor. Dehşet bir kanun var burada, siyaset kanunu var burada, dehşet bir şey. Bir altın kural var burada şimdi, altın kanun. Ne o? Allah-u Teala diyor ki, insanlar kendi maneviyatlarını düzeltir de benim makamımdan korkar da ona göre işlerini düzenlerse, Rabbim beni görüyor, ben bu hileyi, bu entrikayı yapamam, bu kötü işi yapamam diyor ise ve benim mahşerdeki vaidimden, cehennemimden korkuyor ise, ha o adamları ben iktidara getireceğim diyor. Demek ki şimdi bak şu hale. Neden dünyada iktidar olamadığımızı gördünüz mü şimdi? Bir zamanlar dünyanın iktidarı biziydi. Biz diyorduk, oturuşa kakışa diyorduk Fransızlara. Kapımızda dolaşıyorlardı. Şimdi biz Avrupa'nın kapısında dolaşıyoruz ya. 15. asırda onlar bizim kapıda dolaşıyorlardı kapitülasyon almak için ya. Dünya kopuyordu ya. Kanuni Sultan Süleyman'a torpil koymak için dünya kopuyordu ya. Bunları bizimkiler söylemiyorlar onlara. 15. asırda Osmanlı'nın kapısından ayrılıyor muydunuz? Kapitülasyonlar almak için. Kapitülasyonları verdik onlara da. Vermedik mi? Verdik de. 500 sene kapitülasyonlara, onlara verdik de. Daha bizim yeni kapımızda yediler onlar. Takla atıyorlardı bizim kapımızda. İşte maneviyatımızdaki bozukluk, o dünya liderliğini kaybettik. Anladınız mı şimdi? Bak ayet ayet söylüyor bunu. Ayet çizmiş işte bu. Dünyanın en büyük siyaset kanunu verdi. Benim makamımdan korkup da hayatını ona göre düzenleyen, insanlarla ilişkilerini ona göre düzenleyenler ben iktidara getireceğim. Bu Allah'ın fermanı. Hem de ne ile başlıyor biliyor musun? Ve le ile başlıyor. Elbette demekti. Kesinlikle. Arapça bu le harfi, le edatı kesinlik bildirir. Yemin bildirir yani. Yemin. Bu elbette, bir de o üstelik bir daha nenne tekit nunu var. Hani Ramazan burada mıydı? Nenne nun tekidi var burada. İki tane tekit koymuş bu kelimeye Allahu Teala. Bu Arapça gramerdir bu. Bu sizinle bir alakası yok ama şunu bilmenize yarar var. Allahu Teala burada öyle bir vurgu yapıyor ki, vurgu deriz ya biz, vurgu ha. Elbette ve elbette ben onları iktidara getireceğim. Buna hiç şüphe olmasın. O kafirlerden sonra bu benim makamımdan korkan ve benim vaadimden, tehdidimden korkanlar için böyle bir iktidar vardır diyor Allahu Teala. Ya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bugün kaçıncı saat konuşmam biliyor musun? 8. saat. Anladınız mı? Yani sizi bırakacaktım, bu akşam gelmeyecek. Çok yorgundum ama bırakamadım sizi. Dedim döverler beni sonra bu cemaat. Gözleriyle döverler beni, gözleriyle. Evet. Şimdi böyle iki ayetten bitirdik biz iş. O kadar. Gelecek ay akşam, yarın akşam inşallah. Yarın akşam kaç? Bugün ay kaç? 9. 13'ünde yokum. 13'ünde yokum. İyi bakın, 13'ünde. Velhasıl kelam, bugün bitirdik. Şunu söyledik, geç gelenler için söylüyorum. Peygamberler tarihinde, daha doğrusu insanlık tarihinde kötüler iyileri ülkelerinden çıkarmak istemişlerdir. Ya bizim yaşadığımızı yaşarsınız, bizim hayatımız gibi yaşarsınız, ya da bu ülkeyi terk edersiniz demişler. Allah-u Teala peygamberlerini desteklemiş ve peygamberlerine vahyetmiş ki ben onları helak edeceğim ve sizi onların yerine iktidara getireceğim. Hiç merak etmeyin. Bunu vurguyla söyledi Allah-u Teala. Değerli kardeşlerim, bu surenin bu ayetleri siyasetin insanın maneviyatı üzerine, gönlü üzerine oturduğunu ifade ediyor. Gönül sahibi insanların maneviyatı yoksun insanların bulunduğu toplumlarda iktidarı başkaları ele aldığını söylüyor Allah-u Teala. Bu gönül, bak bu gönül öyle bir gönüldür ki, münip gönül var, münip. Münip gönülün önemi ne biliyor musunuz? Münip sadece Allah'a yönelmiş demektir. Antenini, gönül antenini sadece Allah'a yöneltmiş gönül demektir. Bu gönülün önemi Kaf suresinde şöyle anlatılır. Cenneti onun ayağına getireceğim diyor Allah-u Teala. Aa! Bu gönül cenneti yerinden kaldırıp yanına getirecek. Ben gitmem motor oraya. Biz koşarak gideceğiz. Oo, keşke cennete gitsek. Ama o benim ayağıma gelecek. Çünkü bana Rabbim dünyada söylemişti. Münip gönülün yanına getireceğim hayat. Cennet. Bah. Şimdi bu gönül öyle bir gönül ki iktidarı alıyor kardeşim. Allah'a diyor ki bu gönül iktidarı bana vereceksin. Vereceğim sana diyor Allah. Vereceğim, bak ben de söz veriyorum sana, vereceğim. Sen bu gönüle sahip ol. Ben de sana bunu vereceğim diyor Allah. Anlayın şimdi bunu. Nokta. Doldurun buraları. Bin sayfa yazılır. Bin. Evet. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan, doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. El Fatiha.